blijf je dagelijks in beweging. Boodschappen worden bezorgd, robots stofzuigen en leenscooters staan op iedere hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet echt makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Door voldoende te bewegen verdien je punten. Deze punten kun je inwisselen voor de leukste wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse beloningen. Dan wordt opeens je fiets weer favoriet, je haalt weer stappen met stofzuigen en je gaat liever lopen naar de super. Dus meld je aan en doe ook mee.